Vreau să vă spun, dragi fete, că nu numai voi aveți motive să pe ei că unde te uiți, mă, ci și ei au motive să vă pe voi unde te uiți, mă. Asta pentru că aici pe scenă o să se suie imediat un chitarist pe care sper că nu l-am pierdut pe drum și nu neapărat chitaristul e sexy, deși el este sexy, cât acest domn care, iată-l timid, pășește de după baloane, Connector! Hey, eu salut, sunt Connector, la Kiss FM, ascult doar hituri. Bună seara tuturor îndrăgostiților. Uite, cineva nu e îndrăgostită. Ok, o să începem cu o piesă de lui Raoul Midon, nouă ne place foarte mult. Și spune clar, I don't wanna be rich, I wanna be happy. Let's go. Ladies and gentlemen, speaking from the Rapping Up Production. Going down like this. Hey! Used to see it evolving without the vision. Well, worrying about a future can change your past. I don't think tomorrow will be better. But my time is up and we can understand. I'm just a man trying to find a reason why I stay. It took some time to realize what I am. What I am. And I wanna be rich, wanna be happy. Deep inside the love that shine bright, taking it from the lives I wanna be rich. More than a fantasy, open up and fly. Cause it's all about a state of mind. Doamne și domnilor, aplauze pentru Răzvan Adaghe. Hey, yo, what up, shorty? What's your name? How you doing? You like the way you flow, you like the way you doing, you with influence in your eyes, in your skin tone. Dig it, dig it down. Say, tell me where you came from. You can be my buddy, I can be a client. Just got the crap, step into my ride now. Do me a favor, be yourself for tonight, and I can be your man for the rest of your life. Just try, now look into my eye, let's fly. I'll be by your side, just give me a soul, sugar, give me your mind. Just get up on your boy and you'll be, I'm just me. Trying to find a reason why I stay. It took some time to be, and that's what I am. What I am. And I wanna be rich, wanna be happy. Deep inside the love that sounds bright, taking up from the lights. I wanna be rich, more than a fantasy. Open up and fly. Cause it's all about it, all about. Ok, la următoarea piesă va trebui să cântați cu noi. Clar. De ce o să ne spună chiar Răzvan? Încep să îmi explici prin cuvinte, însă dragostea nu se explică. Am înțeles că ai deja pe cineva și dacă trebuie să plec, plec. Dar nu uita, amintirile rămân indiferent de ce-a durma. O să rup și buzele de Filipina, pui cândva. Dar cel mai rău mă doare faptul că mă doare încă. Mă doare faptul că eu credeam că ne iubim și spun că speranța că te întorci mă ține tare ca o stâncă, mâna dreaptă o țin în falcă. Poți să da în mâna strângă, yeah. Deși stăm aproape acum că ne lângă, gândul la tine zboară, sper să și ajungă. Dacă îndrept cumva ce fac mai nou, am pe piept o dungă, m-am operat pe suflet deschis că jana e adâncă, yeah. Dacă dragostea dispare, viața mea și doare tot mai tare. Apar mai sunat de mult 07. Răspund, alo, cine e ea? Și Mickey de scur, poate a format greșit sau poate. Dar sună, din nou spune, și o voce cunoscută îmi spune, hey, îmi spune că regretă, iau și că ar fi mișto să discutăm la o cafea. Îmi zice, am realizat că doar cu tine pot să fiu. Îi spun, unde voi da la ceas, totuși cât e de târziu. Îmi spune, să o ier pentru deranj, răspunsul meu final e. Bine, eu sunt conector după Biblia, ați mesaj, da? Bravo, bravo, aplauze pentru voi. Da, noi simțim nevoia să continuăm piesa asta sub o altă variantă. E o variantă apropiată de Kiss. Am făcut-o aici la Kiss. Și, dar o schimbăm puțin, o adaptăm de fapt și zice așa. Dacă Valentin dispare, cine vine la tine oare? Cu cadoul plin în soare, am să vii eu. Apare o întrebare, când ajunge sărbătoare. Dacă Valentin dispare, am să vin eu. Mulțumim frumos! Ok! Urmează o piesă pe care n-am mai cântat-o de mult, cel puțin în varianta asta, niciodată. Nici eu, nici Răzvan. Așa că o să așteptăm un ajutor de la voi. Dacă recunoașteți piesa, dacă vă mai aduceți aminte de ea. E piesă frumoasă. And the story goes down like this. Și poate totul va fi la fel. Nu e păcat să pierzi iubirea pentru cealaltă. Amintiți-vă de voi cum vă iubea și altă dată. Nu suna, eu nu suna, că cine sună primul. Pierdea în fața celuilalt, vă pierdea simplu. Știu că am greșit, nu eu am greșit. Și vă iubeați din nou și nu mai conta nimic. Îl făceai fericit, era fericit. Că te avea din nou pe tine și nu mai conta nimic. Poate să iasă foc și soarele să ardă. Dragostea nu poate să dispară, da, da. E acolo undeva. Poate să cadă luna, să se nece în mare. Viața să aibă o singură culoare, da, da. Nu-ți pierde. Am strâns bani de chirie, haide, mută-te cu mine. Nu poți renunța la noi, o să vezi, va fi bine. Am vorbit cu ai mei, ne vor ajuta și ei. Am avut grijă de toate, cum nu spune că nu vrei. Și vă cetați din nou, spuneți că totul-i trecător. A doua zi vezi, Doamne, mă tâneați întâmplător, no. Și că am greșit, nu eu am greșit. Și vă iubeați din nou și nu mai conta nimic. Îl făceai fericit, era fericit. Că te avea din nou pe tine și nu mai conta nimic, yeah. Și nu mai conta nimic. Cândăm împreună, hey! Poate să iasă foc și soarele să ardă. Dragostea nu poate să dispară, da, da. E acolo undeva. Poate să cadă luna, să se nece în mare. Viața să aibă o singură culoare, da, da. Nu-ți pierde dragostea. Am învățat să merg pe la vârsta de un an, doi. Dar nu știam cât de greu e mers în doi. Patru picioare pentru dragoste nouă, dar e de ajuns un pas greșit și rămân doar două. Iubiți-vă mult! Mulțumim! Ok, în încheiere, cel mai mare mesager al păcii, să zic așa, a fost Bob Marley. Și n-avem cum să nu cântăm o piesă Bob Marley. Hai să auzim. Oh! A little bit louder, selector. Instrumental, puțin mai tare. Asculți doar hituri. Boy. listen. Said I remember when we used to say. Now when I hold that guitar and trench down. And little Georgie will make a fire light. Those are the good people we need. Good friends we have known. Good friends we've lost. Along the way, way. And that's my future. We can't forget your face. So try this. I say, no woman, no cry. Say, no woman, no cry. Say, no woman, no cry. Said I. Listen. Said I remember when we used to dance. No, we're not all by me top in Jersey. Mulțumim frumos! Aplauze pentru Connector, te rog să vii și tu aici lângă mine. Vreau să te întreb dacă ai mai cântat vreodată la atâția oameni, că sunt mii, fiecare în paturile lor, câte două. Ah, okay. Nu aici. Eram deja în derută, da. Nu știu, dar e binevenită vestea asta pe care mi-o dai. E foarte frumos când reușești să transmiți ceva... Păi, maselor. E, vezi, asta cu transmisie, asta mi-a plăcut. Pe facebook.com/kissfmromania suntem mai bine de 600.000 de kissomani. Wow. Da, am trecut atunci de 600.000. Atunci n-am cântat niciodată la mai mult de 600.000. Vezi? Niciodată. De-aia aș vrea să le transmiți mesajul tău îndrăgostiților, că tu ești romantic. Tu trebuie să le zici din alea, de știi tu. Și ce să vă zic? Da. Eu a zice doar un simplu Doamne ajută, că restul vine de la sine. Mulțumim foarte mult, Connector! Mulțumim!